suratu shamsi li moy sar wi ñu tuddé jant bi makka la wacc ay la yam ko juroom la sa wé ngi tambalé ci juroom ñaari yef yu bok ci mbindé fu yalla yi yalla wa la wat na ci jant ak limi yaram ak wèr ak beccëk ak kuti tek ci né moy ki ma xamné mo atté tabax asaman ci am kenn néw ci mu laal suuf ci daaju ak kontané wu ci ci mbir yoy yep di wone magayam mu dal di botale ne mom mi nga xamne yefari nga xamne dañu nekkon ci teung bay alak len amul dara lu muy tiit ci ginaaw alak ga lu ko ci topat ginaaw mbugal nit bo nopi nga am tiit ginaaw ga bu wara joge ginaaw dalat sa kaw ne mom amul mom fep ko ci mune bismillahir rahmanir rahim wa shamsi ma ngi wat ci jant bi fa duhaaha akab yor yoram wal khamari ma ngi wat ci wer bi isa talaaha bu mu topé ci jant bi ndax wer ñaari bu su jant bu suxé léra wer mo cey top bu di bu ñëwé wer moy léra bu motax man iza talaaha bu mu topé ci jant bi wan nahari ma ngi giñ ci wer jant ci beccëk bi iza jallaaha bam ko peñalé mo peñal jant bi wal layli ma ngi giñ ci guddi gi iza yakhshaaha bu mu ko muré guddi gi lendamay guddi gi mo mur jantam moko mur ak lendam moko lakh wa samaay ma ngi watti asaman ci o ma banaaha ak ka tabakh ma mo bi bana man la motax ñu ne ma leg leg mu nek lil aakhir na xawi yu ne dañ wax ne ma mawsul la man mawsul dafa man bo xex mawsul la ak ma bo xex dafa ma dafa bari ay fan yu muy taxawé ay maana yu ma wali taxawé manam nak bokor ci mawsul yi mawsul la bokk bi manan la ti moko man ñoyam bu ko de ma ak man nek leen xajal moy man lil aqil lu am xel ci ngay jëfëndiko man bu de lu amul xel nga jëfëndiko ma bi nak alquran jëfëndiko fi ban wasamaa wa man banaaha ak ka tabax ma ta masalan bo waxon ne elew bi moy ki ma jangal hadal qulam man alamtu man moy ki xey alamto jangal nak waye bo ne hadal kitab tire bi moy bima jang do wax man ko ma qara'tu hadal kitab ma qara'tu waye do wax man ni kon man lil aqil wa ma lil ghayr aqil fi nak man ma bi du ghayr aqil bi mana man la motax ñu ne lo nekul mutaridan sur mu nek man ma leg leg ñu jëfëndiko ko lil aqil ndax sar wi moko woné moko tektalé wasamaa'i wa ma banaaha wa man banaaha ak ka tabakh mo yalla dafa giñ ci asaman giñat ci bopam ki ka tabakh mo yalla wasamaa'i ma ngi wat ci asaman wa ma banaaha ak ka tabakh wal ardi ma ngi giñ ci suuf ci wa ma tahaaha ak ka gën man batay bi mana man wa nafsin ma ngi giñ ci bakken wat ci bakken man yalla wa ma sawaaha ka ka yamale gindé ko bu nek ci ri jup yam fa alhamaha mu yanki wal bakken fujuraha chay chayam wa takhwaha ak ragal yalla boko joxe xel xel mu mané xamé lu bax ak lu bon moy fujuraha wa takhwaha xam lu bon xam lu bax adaynaaw ne tay ni ma fi gindi ñaar yoon bu bax wi yoonu banal bo xati ben saat imma shakara wa imma kafura bu ko nexé na aw ko mu ko gëreme bu ko nexé na jaar fuñ kay wër fuñ wédde yalla légui nak moy tanal bokkum ikhtiyarin la lu mu tan rek ci lol la kay tek motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne kenn ku ne yalla dogal naka te khalima ga fendi na ci la yalla fetele min sahin aw sa'id ku taxé di ngay doon wala ku taxé khalima ga bind rek bu nopp mu nek mas'ala falsafiyya be tay ci bayna jabri wal taqbal ikhtiyar forcé nit ak nit lu mu def sañu ka baña def bañu ko waxe sahaba yi ne kon ya rasulullah deno wakilu rek ci li yalla dogal ci non rek te tok baña def dara mune len dedet i'malu wa qulun muyassarun lima qulqa la jef len kenn ku ne dañ koy yombalal la ko yalla dogal ne ko ngay jëm kon nak danaka bo toge bo lu bon la del kon yak tek sa bop bo yëngato rek la yalla dogalon ne fa ngay jëm fa la lay xéetal nga jëm jëf kon nak ki def lu bax am xelam mana dal ne kon yalla dogalon ne lu bax lay am ci xey nga tum yef ci lu bon la xelam na ñaawte xamne bo tole lu dog lu bon la ko yalla dogalon motax moy imalu na ngeen jep ku ne nga yeugut okulun muyassarun dañ ko yombalal lima khuliqala lañu dogal ci mom dañ ko yombalal ci lay daw jëm ku ne nga yeugut motax fa ala ma hafujuraha wa taqwa da kay yang ki wal mu xam yoonu ci ayyam ak yoonu ragal yalla mune nak bi nga xamé né dem nga bañu togalé jëf yaangi ci digënté sélé bi yoon bi nak kéré fa nga tollu fofu yool waagi bi yoon nga jëm fele wala yoon nga jëm fele légui nak yaay tan bi nga togg biñ la toggé jëf nga mësur légui nak bo jaar nak fala la yalla fay mune nak khat afla giñnaane taxena khat afla giñnaane taxena man saka ci sélal bakkenam foot ke ba awale ko fujju borom bi neena giñnaane ko ko taxena waxata xa way giñnaane soyna man de saka mur bakken bi ba amul aw yew ndax bo defé lu bon yaay mur sa bakken ba la ron sélal ya ko mur jangay ba gisul ba dug ci fumba musiba kasabat weddi won na samud gi guñ wax samud bi taxwa ta sen rewande ko dañu wedde isim baansa ba bayiliko moy def intilakh rek yebal bopam ashkhaha ko ci gëna taxé lu bon luñu wara def kenn ñimi waka def ñu na ko kay def kenn way ne volontaire na pour def moy ki ci gëna taxé mo bayilé ko seen baax ashkhaha lu bon luñu ko kay def ki ne man bayilé man ma def ko ne ñu motax ke gëna taxé di moy koku cioron gëlé bu sam salihu ga akub yonenté ray akuray ab yonenté bo lam ñi taxé di ñoo gëna taxé di cëddi yonenté méré baray ak ni yonenté am yermari ak ki ray ab yonenté ak ki cioron gëli mus salihu gog ay xudaat mota borom bi tuddé ki ashkhaha bolam ñi taxé di ke ca gëna taxé ci gir samut ba xalaté wax ba waxon na lahum yalen rasulullah yonenté yalla bu moy salihu yott yalla salihu moy rasulullah neewon na len way na khata lay wa suqiyaha jappalen ke nag ak yalla gi ak nandalam ndax ñoo ñaan keman yalla wacce keman mu doonam nat ci ñom bu xé nan kendo rot kendo wëg sey sëg jur bis ba ca dess mu baña nan ci ñu rot rek gis ene ci ne jur mu sonal len ñu tayal ci dal kay ray yalla alak len neewon len gëlima yalla gi ak nandam bu lekk laal dina ko jox ak bisap nandam mu man nan ba mandi watani ku len ke bañ bu len ko laal ci lu bon fa kasabuhu ñu wedd yonent bi fa akhruha ñu ciorgalem bi ray fa ci sababu lolu nak dam damala alagi alim fi ñom rabbu seen borom yalla alak len bi seen bi ci sababu bakkar bañu def fa sawaha mo yamale len ci ñom ñepp ken raccu wala yakhafu wala fala yakhafu yeb dañ koy jang te du ragal kat mom yalla ukhbaha mujje li ñu wax conséquence ragal ko ci lu cey tegu yalla ragal ko def mbugal nit bonopi nak ginaaw ga ndax mo masalan ndawal bur man nga ka pa dole fouf waye tax do ko def dara mujje bu jang bu jegay ragal boko dore la ci xew ci mujju lola ngay ragal borom bi nak neena li ma def ragaluma ci lu ma ci topat ginaaw ga